Welcome, GL Remix. Semerlapi lintang wengi iki sing tak sawang ngelingke aku marang sliramu. Bebarengan nyawiji ono ning kutho iki joko rasa mukir tresno ning ati. Sampai habis liramu ninggal ke aku.